राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण नौवीं विक्रम संवत 2058 17 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई। ये भला बुरा संसार है, अनुकूलता प्रतिकूलता, राजी नाराजी, ठीक और बेठीक, ये संसार। और भगवत स्वरूप है, ये वास्तव में भगवान का स्वरूप है। और जितने चेष्टा होती है ये लीला है, भगवान की लीला है। सब लीला मात्र तो कैवल्यम, लीला मात्र तो कैवल्यम, भगवान की लीला देखकर के प्रसन्न होना चाहिए। और लीला तरह तरह की होती है, भगवान ने लीला तरह तरह की, ठीक है ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल सब लीला। लीला देखकर प्रसन्नता है, ये प्रेम है। बाहर भीतर सब जगह लीला लीला ही लीला लीला हो गई, भगवान की लीला हो गई। सब समय में हाथ से हाथ है, सोना बैठना उठना जगना खाना पीना आना जाना लेना देना सब लीला हो रही है। बारे अंदर देख कर प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, मौज होनी चाहिए। हरदम चित्त की प्रसन्नता रहे, मन प्रसाद सौम्य तो मौन महात्म भाव संशुद्धि तप मानस मुच्यते, मन की प्रसन्नता सौम्य भाव और मनन शीलता आत्म निग्रह तपो मानस मुच्य मानस तप है। मन के तपस्या हरदम खुश रहना, हरदम प्रसन्न रहना, हरदम राजी रहना। लीला में तरह तरह की लीला होती है। जैसे नाटक देखते हैं, नाटक देश में मेघनाथ बना लक्ष्मण जी बने, आपस में विरोध है, बहुत विरोध है, पर देखते मतलब ना राग है ना द्वेष है, आनंद आनंद है, खुश हो रहे खुश। ऐसे राग द्वेष लीला है, अपना राग द्वेष वो तो है बंधन, और लीला में है मौज। लक्ष्मण जी मारते हैं, मेघनाथ मरता है, तो मरने में मारने में बड़ा अंतर है, पर देखने वाले को कोई अंतर नहीं है। ऐसे संसार में कई तरह का हर्ष शोक, ठीक बैठी कर मारना मरना करना सब लीला हो रही है। परमानंद बाबा थे जो जा रहे थे, लोग लड़ रहे थे, तो वे कहते ही बोले लगा जोर लगा, हंस रहे खुश हो रहे दोनों खड़े लगा जोर अपने मन में सुना कर में लीला देख जोर लगाए दोनों संत लोग लीला देखते लीला देखते लीला है। शेर जी कहते हैं ये है सब भगवान का स्वरूप, श्रेष्ठ है सब लीला, भगवान का स्वरूप है और लीला है। भगवान की लीला देख करके प्रसन्नता होती है, मन में राजी होते हैं, खुश हो रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्नता है, एकदम प्रसन्न। नाटक करने वाले देखते दो तरह की, परंतु उनके मन में शोक चिंता नहीं होती। एक नाटक है, नाटक इसे खेल है, भगवान की लीला देख रहे खेल करे। न हर्ष है, न शोक है, न चिंता है, न भय है, न उद्वेग है। सुनते हैं एक संत रहते पार में, तो उनके सामने एक साधु थे बीच में नदी में, गंगा जी। वे पार में साधु ने सिंह पर आक्रमण किया, सिंह ने आक्रमण किया। वो साधु शिवोहम शिवोहम शिवोहम बाघ खा रहे हैं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम प्राण ले रहे शिव बोलते शिव शिव प्राण प्राण सिंह खा गया। एक दोहा तो है, साधु सिंह एक मतो, साधु सिंह एक मतो तड़पते वो खाए, भाव ही न मृतक दशा जाते लेट जाए, भाव ही न मुर्दा है मुर्दा आए, भाव ही न मृतक दशा। भाव में भगवान का भाव है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्नता है, प्रणता है, भगवान की पूजा है, काम करे आप जी की पूजा है, देखे वो लीला है, करे वो पूजा है, जो हो रहा है देख रहा है, लीला खुश हो रहे हैं। सब क्रिया जितने करे सब पूजा, शौच स्नान कपड़ा धोना करना, अनाज जाना लेना देना सुना सब पूजा कर रहे हैं। पूजा का ही महत्व होता है भाई, ऐसा आनंद होता है। ठाकुर जी की पूजा हो रही है, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, हरदम प्रसन्न, हरदम भगवान की लीला देख देख रहे हैं। अजब खिलाड़ी भगवान, अजब खिलाड़ी तरह तरह खेल करते हैं। सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, सदा दिवाली संत के। जो देखते सब लीला होती है, करते सब पूजा होती है, शौच स्नान आदि भी थूकना पुल्ला करना सब पूजन, सब भगवान का पूजन, भगवान का पूजन सब ही है। समदेश आरती, समदेश पूजा, समदेश राम मेरे और दूजा, समदेश आरती, समदेश पूजा, समदेश राम मेरे और दूजा, शौच स्नान कपड़ा धोना देख सब पूजा होगी, भोजन करना सब पूजा होगी, हर तो पूजा है। हम मस्ती में पूजा ही पूजा, देखते हैं लीला, करते हैं पूजा। खाना पीना भी पूजा है, उठना बैठा पूजा, सोना जगना पूजा, भगवान का पूजा है, मस्ती हो रही है। स संतों के संपूर्ण क्रियाएं पूजन हो रहा है और देखने में सब लीला देख रहे हैं, ये पूजन कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, चित्त में प्रसन्नता हो रही है, देख देख राजी हो रहे हैं, अमन उमेद हो रही है। कत राम श्री राम श्री उम उम गंधराधो कत राम श्री राम श्री कत राम श्री राम श्री भर तीसरे पार का कीन प्रवेश प्रयाग कत राम शिव उम उम गंधराध राम श्री राम श्री राम है तो सीताराम सीताराम सीताराम इसे परंतु वह उतर ही कर रहे हैं राम श्री ओम प्रेम प्रेम प्रेम उल्टपुट होता है, प्रेम होता है ना, प्रेम है एक प्रेम पत्तन पुस्तक है संस्कृत में, प्रेम पत्तन और सब उल्टी बात है उल्टी। सीताराम पद मंद और सीताराम पद परम परम निखन्ना तो वो सीताराम सीताराम और भरत जी महाराज भरत तीसरे पार इन प्रवेश प्रयात कद राम शिव राम शिव राम शिव राम शिव राम शिव राम उमंग उमंग अनुराग हमारा कुछ है पूजा हो रही भगवान की। ये चीज दो ये एक पूजा ये लीला देखने में आती है वो सब लीला है, करने में आती है वो सब पूजा है, देखने में आती है वो एक लीला है, करने में आती है सब पूजा है, देखने भी आनंद है करने भी आनंद है आनंद ही आनंद है। वो प्रेम भरा हुआ प्रेम भगवान का प्रेम लीला हो रही है, पूजा पूजा हो रही है प्रेम के अंतर्गत स्वतः स्वाभाविक आनंद का लीला हो रही है, खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, आनंद हो रहा है और समय भगवान का पूजन हो रहा है, समय भगवान का हरे काम है पूजन भगवान। मैंने ये जो पढ़ा है टट्टी पेशाब जाना है जो पूजन है वो भी पूजन भगवान का पूजन है, वो भी पूजन है, थोकुला कुला करना वो भी पूजन है भगवान। इस बात में सदा दिवाली संत के करना और देखना, करना और देखना, करना और देखना, करना पूजा देखना लीला आठ ऊपर ही जागना सोना हंसना रोना सब खुश रहना पूजा है उसी लीला है। समय सब सार्थक हो गया, जीवन दिव्य हो गया, जीवन तो अलौकिकता आई विलक्षणता आई सिद्धता आ गई, जन्म कर्म जमे दिव्य एवं योग तत्व शोभिकम पेर योगे ने युजते नाद संशय जन्म कर्म जमे दिव्यम उनकी लीला भी दिव्य है कि उनकी तब पूजा भी दिव्य है, भगवान के संबंध होते दिव्य हो जाती है, आग में पड़ने वाली सब आग हो जाती है, लाल पीला सफेद काला कई तरह का रंग कई तरह की वस्तु है सब स्वास्वा दिव्य ग्रस्त हो यज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यही सुनते बता जब भगवान आए दिव्यता हुई। इस वास्ते गीता में अक्षर एक जिसरा अक्षर उत्तम वस्तु अन्य वो दिव्य है। ये द्वार बहुपुर लोक है, लोक में अलोक में गए वो दिव्य हो गई, अलोक में जाते ही दिव्य हो जाता है। भगवान का संबंध होते ही भगवत स्वरूप हो जाती है, जैसे अग्नि का स्वरूप होता ही सब अग्नि हो जाती है। जो जो चीजें है अव्य पदार्थ है सब हो जाए। ऐसे भगवान के सामने सब संपूर्ण चेष्टा है, दिव्य चेष्टा हो जाती दिव्य। संतों के हरदम आनंद रहता, हरदम आनंद खुशी प्रसन्नता, वो हरदम प्रसन्नता है, वही प्रेम है, वो दिव्यता आ जाए। दिव्यता जन्म कर्म समय दिव्यम है, वो योग तत्वता सो अविकम्पन योग आदरण से अकम्पन योग प्राप्ति हो जाती, इसमें कोई संदेह नहीं। लोग भाव नष्ट हो जाए, लोग क्षराक्षर भाव है नष्ट हो गए, दिव्य भाव हो जाते, दिव्य लोग भाव जाता है, भगवत भाव हो जाता है सब जगह ही, सब जगह ही भगवत भाव, भगवान ही है और कुछ है ही नहीं। कहीं बड़े बड़े शोक हो रहा है, कोई रोग हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बुढ़ाई ब्याह हो रहा है, कोई जन्म हो रहा है, कहीं मरना हो रहा है, कहीं खुशी आ रही है, कभी घना हो रहा है, कभी हाय त्राय मचा रही है, कहीं भूकंप हो रहा है, कभी लीला हो रही है, तरह तरह की लीला, तरह तरह के काम, अरे तरह की लीला हो रही है। संतों को देखने में आनंद ही आनंद हो रहा है। नाटक में जैसे मरने वाला है, कोई मारने वाला है, देखने वाले आनंद है, वो मरने वाले मारने वाला भी आनंद हो रहा है, मरने में भी आनंद हो रहा है, मारने में आनंद हो रहा है, और नाटक खेल है, खेल कोई मरता है न मरता, खेल है, ऐसे खेल है संसार का खेल है। खेल को देख देख के खुशी हो रही, आठो पर आनंद हरदम मित्र, क्योंकि इस राज्य में नहीं थे, उनका राज्य अलग है, वो प्रेम पतन है, प्रेम शहर है, प्रेम एक अलग राज्य है, संसार में नहीं है। संसार में रहते हुए भी वे संसार में नहीं है, भला भगवान के दिव्य धाम में है, जीते हुए भी मरते हुए भी सब समय उनके सामने संसार नहीं रहता, भगवान रहते हैं। वास्तव संसार है नहीं, है ही भगवान। हम लोगों को संसार दिखता है, भगवान अलोक दिखते हैं, ऐसे बात उल्टी हो जाती है। सब संसार है, सब भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला हो रही है, उसी में मस्त है सब, संसार लुप्त हो जाता है। ये दमदारी थे जगत, इस जीव ने जगत को दान कर रखा है, जीवन छोड़ देना जगत है ही नहीं, ये दमदारी थे जगत। जन्म कर्मच में दिव्यम, दिव्य जीव जन्म और कर्मच में दिव्यम, दिव्यता होती है, दिव्यता ये मलिनता नहीं रहती, संसार दृष्टि होने से मलिनता होती है, और संसार दृष्टि हट जाने से सब दिव्यता आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है, विचित्रता आ जाती है, सब भगवान की लीला होने लगती है। हरदम प्रसन्न, हरदम आनंद, हरदम लीला, क्योंकि भगवान है इधर हुए तो पूजन हो रहा है, लीला हो रही है, केवल आनंद है। है भगवान की लीला मात्र तो केवल ब्रह्म सूत्र में आता है लीला मात्र तो केवल केवल लीला मात्र नारायण नारायण नारायण नारायण।